De gemeente Arnhem gaat vanaf vandaag 350 tot 400 vluchtelingen opvangen in de Koepel, een voormalige gevangenis die leeg staat. Wethouder Henk Kok maakte dat gisteravond in de gemeenteraad bekend. Hij is niet blij met de locatie, maar de stad heeft momenteel geen andere optie. Kok hoopt dat er snel andere locaties worden gevonden, zodat de vluchtelingen weer weg kunnen uit de voormalige gevangenis. De curatoren van het failliete Imtech hebben in de Boedel een kunstcollectie aangetroffen die was verzekerd voor 1,7 miljoen euro. Ze hebben de collectie veiliggesteld. Als de kunst is getaxeerd, zullen de werken worden verkocht. De kunstwerken waren het enige bezit van Royal Imtech NV dat niet was verpand aan de banken. Alle andere bezittingen waren voor de curatoren onbereikbaar vanwege hun verpanding. De stroomstoring die delen van de gemeente Maastricht, Valkenburg en IJsden-Margraat in het donker heeft gezet, is verholpen. Even na 11 uur gisteravond hadden alle huishoudens weer stroom. Meer dan 30.000 huishoudens hadden korte tijd geen stroom. En de storing ontstond even voor 10 uur in een transformatorstation in Liemel. Daar had een steenmarter een kabel doorgeknaagd. Het weer nog even. Het wordt vandaag een onstuimige dag met veel wind en regen. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. In de kustgebieden waait het hard. Zware windstoten zijn mogelijk 70 tot 80 km per uur. Het wordt niet warmer dan 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Het komende half uur willen we weer samen op de bres staan voor Israël. Er is een geestelijke strijd om Gods oogappel gaande en we mogen pleiten in deze voorbeden voor het land en volk Israël, dat ook voor ons als christenen zo belangrijk is. Laten we beginnen met Gods woord. En dan lees ik Jesaja 62, vers 1, 6, 7 en 10. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Jeruzalem, ik heb wachters op je muur gezet, die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust. En gun hem even min rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. Ga door de poorten, ga er doorheen, maak de weg vrij voor het volk. Ruim baan, effen de weg en verwijder de stenen. Ja, dat is het wat God van ons vraagt. Als we zien wat er allemaal rond Israël gebeurt, dan kunnen we niet anders dan wachters zijn voor Israël. Ik draai nu het opwekkingslied 474. Niemand is als u. Zoals u liefde stroomt als een regen.

In dit gebedspunt bidden we voor de veiligheid van Israël. En staan we stil bij het buurland Syrië. Het regime van Assad is verzwakt en er lijkt geen eind te komen aan de burgeroorlog. En dat heeft ertoe geleid dat Rusland en Iran Syrië te hulp zijn geschoten. Deze twee landen hebben heel veel hulpmiddelen binnengebracht om hun belangrijke bondgenoot te ondersteunen. En bij deze hulpactie is natuurlijk ook veel eigen belang. En voor Iran is dat duidelijk. Ze willen een landverbinding met Libanon onderhouden om zo Hezbollah daar te kunnen steunen. En voor Israël is het van levensbelang om Iran te verhinderen een basis te vestigen op het Syrische deel van de Golanhoogvlakte. Dat grenst aan Israël. En daarom bidden we, Heere God, geef waakzaamheid en wijsheid aan het leger van Israël. En speciaal die troepen die uitkijken over Syrië en Libanon. Verschaf de informatie die nodig is om te weten wat de vijanden van Israël aan het doen zijn. En wat ze van plan zijn. En we bidden voor een engelenwacht rond Israël die de grens bewaakt. De Europese Unie heeft ervoor gestemd dat de goederen die in Judea, Samaria, op de Golanhoogvlakte en Oost-Jeruzalem geproduceerd worden, een speciaal etiket moeten krijgen. Israël heeft tot nu toe steeds geprobeerd om deze beslissing te blokkeren. Het doet namelijk ontzettend denken aan de nazi-tijd. Toen kregen de goederen die door de Joden werden geproduceerd ook een etiket. En daarom willen we bidden dat als deze etiketten gaan worden geplakt op de producten uit deze streken, dat het dan zal leiden tot een toename van de verkoop in plaats van de bedoelde vermindering. Zo bidden we, Heere God, Yahweh, een zegen voor al die bedrijven die in deze gebieden gevestigd zijn en die voorspoed brengen in het aloude hart van uw land, die banen creëren en inkomen geven aan Joden en Arabieren. En bovendien, Heer, weten we dat als volken kiezen om deze etiketering toe te passen, dat ze een gevaar zijn voor zichzelf en een vloek over zichzelf uitroepen. Zoals het staat in Genesis 12 vers 3, ik zal vervloeken wie u vervloekt. Wees deze volken genadig en maak dat uw volk in hun midden op zal staan en het tot u zal roepen en een omkeer van deze politiek zal brengen. En speciaal ook voor Nederland, dat we mogen opstaan en mogen bidden en zeggen nee tegen deze maatregelen. De toename van het antisemitisme heeft tegelijk gezorgd voor een toename van de Aliya, de terugkeer van de Joden uit de ballingschap naar Israël. En Jeremia profiteerde er al over. In Jeremia 16, vers 16 gaat het in vervulling, althans voor een deel. Antisemitisme is een enorme geestelijke macht, die waarschijnlijk zal bestaan totdat Yeshua terugkeert. Aliya blijft dus een van de belangrijkste gebedsonderwerpen. En daarom danken we Yahweh, de God van Israël, voor de toename van Aliya, vooral uit Frankrijk en Oekraïne. En wat is er nodig om de Joden in Amerika wakker te schudden, om de tekenen aan de wand te zien? Ja, Heer, open hun ogen. En ook bidden we voor de Iraanse Joodse gemeenschap, dat zij ook de kans zullen krijgen om naar Israël terug te keren. En we bidden ook voor Israël zelf, dat de deuren wijd zullen openstaan om de nieuwe immigranten met blijdschap en zegen te ontvangen. En zo bidden we dat de overheid van Israël Aliya zal maken tot een topprioriteit. En ook de integratie van de nieuwe immigranten. Afgelopen zondagavond was de datum van het Bijbelse feest van de trompetten. In Israël heet het dan het nieuwe jaar. En dit is een tijd van viering en ook van zelfonderzoek. En het begin van de 10 ontzagwekkende dagen. En die leiden weer tot Yom Kippur, de grote verzoendag. Het is een bijzonder seizoen op Gods kalender, waarin het volk het met God en met elkaar in orde maakt. Zo staat het in Leviticus 23, vers 24 en 25. In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal. Een heilige samenkomst. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten, en gij zult de Heere een vuuroffer brengen. En zo willen we bidden in deze tijd, Heer God, laat uw volk zien met wie ze zich moet verzoenen en hoe dat moet gebeuren. Leg in het hart van uw volk de noodzaak en het verlangen om het met u in orde te maken. En dat geldt natuurlijk ook voor ons hier in Nederland en niet alleen voor Israël. Wij mogen ook in deze tijd de ramshoorn laten klinken. En we mogen samen met uw volk in Israël ook uw oproep horen tot integriteit. De oproep van u voor rechtvaardigheid, voor waarheid en ook voor de persoon van Yeshua, uw zoon. En we bidden voor het huis van Israël dat dit seizoen een grote oogst mag binnenkomen. Verwijder de sluier die nog ligt over de ogen van uw volk Israël. die de meeste van hen verhindert om Yeshua te herkennen. In dit gebedspunt wil ik Tony Spirandeo aan het woord laten. Hij is voorganger van de Messiaanse gemeente in Kfar Saba, een stadje vlakbij Tel Aviv. Ze zijn als gemeente ook in deze 10 dagen van ontzag bezig met de gemeente om te bidden en te vasten voor het land, voor hun natie, voor Israël, hun families en hun vrienden, dat hun namen worden geschreven in het boek des levens. Hij schrijft in zijn nieuwsbrief en zijn gebedsbrief: aan het einde van deze dagen ging de hoge priester binnen in het heilige der heiligen om verzoening te bidden voor het hele volk van Israël. En hij schrijft: is het niet geweldig dat we nu een hoge priester hebben die zit aan de rechterhand van God en die bidt voor ons? En dat is Yeshua de Messias. En Tony nodigt ons uit om van 13 tot 23 september met hen mee te bidden. In deze tijd mogen we bidden voor bekering, voor onze families, voor de vrienden en de buren. We mogen bidden voor de gemeentes in Israël, maar ook voor onze eigen kerk. Voor het leiderschap, voor de bedieningen, voor de kinderen en de jeugd, voor de leraren, voor de aanbiddingsleiders. En ook voor de financiële situaties. Hij vraagt gebed voor de stad van de Kfar Saba en zegt ook: ja, je moet ook voor je eigen plaats bidden, voor de overheid, de soldaten, voor de veiligheid van je plaats en de veiligheid van Israël. Bid voor de situatie in het Midden-Oosten en vooral ook de vervolgde christenen over de hele wereld. En laten we bidden dat het licht van deze wereld, Yeshua zelf, velen zal redden in deze tijd van inkeer. Thank you. Tony Spirandeo sprak ook al over het Boek des Levens. In deze tijd van het jaar is dat een traditionele begroeting onder het Joodse volk. Mogen je naam in het Boek des Levens worden opgetekend. En wij mogen zo dankbaar zijn dat we die zekerheid hebben, dat Yeshua onze naam inderdaad in het Boek des Levens heeft geschreven. Dit is alweer het einde van dit gebedshalfuur. En zometeen draai ik nog een nummer van Matt Redman, 10.000 Reasons. En dit programma wordt herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur, donderdagavond om 8 uur en zaterdagochtend om 9 uur. Ik wens u een shalom van de Allerhoogste toe en fijne feestdagen. Chag Sameach. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Baruch Shem Kippur Malchuto Le'olam Ba'ed. Baruch Shem Kippur Malchuto Le'olam Ba'ed. Olam Baed. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Le'olam Baed. Valley, hand deep. east and the west, the north and up from the south, yeah. Hear the rumbling, feel the shaking all over my house. I'll breathe on those who are slain. Whoa, feel the rain, it's the latter rain. Can these bones live? Speak to my breath, prophet of my strength. Can these bones live? Speak to my breath, prophet of my strength. To fly you up to my promised land, and we'll walk together on my holy sand. And you soar just like the eagles. Yes, you soar just like the eagles. And you soar just like the eagles. Yes, you soar just like the eagles. RadioIsrael.nl. Het is nu 11 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen. De gemeente Arnhem gaat